Digámonos, moraría abana bami entrando once hace moro monena tuaire ni baga tuensi amo tuenyoli de tuere no moya hace moro bayalero ni mandi yiga na mono kubwa hace o monena akubeke usako igore ire kuruwa walituwa chiete mbondo nyasa watoko nyire Kaito kunyara kato kurubiri kuyenda, umanene naende na wanchete, goto raare tuike. Napo iko na hili kwele kinga kiki ya wena soko wa aliga ninga, mwaliga ni wasege pindi kieto kio wa mate wienka. Ubuto kunya kato kurea kira echuma, amine kira echuma, asili tukulia aranis. Na kuiwa nga umba samiki umanene ya saa itaga netitu nyareka watoko manya eke ya toka ndako manya sobo iko huye nsemu ne familia e familia egatia umogaka no umwana ame no umoivoli ame umongina egatia umogaka no umongina wose egatia umusacha no umukungu na vo iko na avana muna matunda avo ono Pero ninga ni toli yereli kinsa mochi inke na egeto agoto kori yereli mono na alia ala hawa kukwa nera amangana tu aveto nyakuri yere kurumae aso barito nyakuri yere deko sunya koteke rege pindi eke iga nika yere tenga ntoke ndeko nyakonyora oko semia kusama sese niwa ntoke ndeto uoncho leli kuruwa ase chimbo chiri kwenye to mezi kato mwa kinyasai kitareka wakitia mate chitu Bueno, entonces le doy chitiga, ya sabe, tiraba a cuarse por bagan de tu buen chulilla. Que wiki a esta, tu alguien de mangana más que, tu cacuan era ibruyo por la ogo saba, a tu carora, la quiero, por oro, ponene mono, es que roto cuanga, ama sabo, na asa la chitora de to coñora, es que haga la saitán, ni miga a diete hilo, ni gago tu vivirenga el viejito, E dio e kerato tubire virenge leka tu angira masabo otorete na matemu ae tuwa nyako batu okuwa. Na kwa hivyo toka ligere liana nyasao ito amini saitani na hindi ni lako leta evi kongo usiri kwanso asi mgencho ya masabo tito osaba asi chinka chito chikende leko wa muna chile higo. Kiri nde chiende kumisi wose chiende chinyora obose ama sese niwa akuruwa seta ata wete la sama sabo. Tukarige tukarona onyo umwano nyasaye na endo oro motori ya guyense na endo ore nyasaye mwanyene ogo saba. Nga kiao ya kawana ni uyanga ni nga ki asenche naye awa ibitungwe viregu. Mwenye wa ntomo legu, nga chiaji kwenyarika nasa wanga ni. Mwenye ditu wako yukule, tonolo uja nubo sere wa masako. Iko ntua ligereti ya mga niyo na inje toke nekunya ligereti ya. Ono lero niko nagane toli yorege tindi toku ligera iguro ya enyomo ime ya Amerika. Enyomo ime ya Amerika. Iene ya eroto ame toko ligereti ya, neke otoa anyirigereti ya. Na saa ito na ato konye, tonya kwa kora nga inkyo mwikuro tebe. Wando tatoa agende nseme ito sabanko. Tatoa saa, tuachakire, ike pindi kia uwa matewe nkase mara wadarelo ni mambi. Utuwa kora angiri nya saa ito, okuwa nina kira umuano arwana vahu. Wansi pi, balibara ire li vageri ya soko tegele ike pindi ekeiga. Na wali wala achi kuhida achi inga kiti yao asi inga kile mutwe nga na wali wanya akaba kotekele na korora nga nga ki okukua na igolo yeri nyoma asi nse ya Amerika wane yetu wale kusabanya sawo ito litani kegimu nga vire jivena mamoja hawa mintoto wakito kubuate numo nga yunyesi asi nginche kusoma hawa yungu minto chere maya asi ngincho Yoko tubuata ni wetera sere idio. Metambe yiga. Nako yiga buata ni wawo wawos. Pia seba tegeleta sobo hiko mwensi. Kristo tu akura angeiri oro rekane. Uyimu kireli wigoro. Kireta liya oliva akwe na kwa yoko wane wakana. Kwa wetera sere tindi. otaka monente na okora monente insiwe wa Yesu Kristo mavoria. Amina. Pono ngiekogera rero gose tutakwegera enyomo asense ya Amerika, enyomo ime yense ya Amerika. Ekaonda akwane nga enyomo ime yense ya Amerika, naende nabonda anyereke nga enyomo ime yense etali yeino. Ense etali yeino naberabe ense ane ngenkende enyomo asense ebyote iboreibye. Ono asenge nche tole Amerika mono lero na angkari kukwane nga enyomo ime ya Amerika nga kiekare kororekana asa matukaya alero nga kia marikara anyara kubako toteria igoro yenyomo asense ya Amerika. Na ekero tokorigere riga iga ekebungo nawe kwatutunya alako bage gotora bigeta bigeko kumwanso isano nemo omuchaka nisano nemo ekebungo kiaye kia ditano omuchaka nisano nemo ekebungo kiaye ne kia ditano ekero tawe to somi bungo bindi igomo ngina yunesi ninda nyora somere getabwe kikio omuchaka nisano nemo ekebungo kia ditano toyunga amangana aroro na aradia ya nyasari to akari kukwana na mono ekirako ya kwana uchia se avaibu rivaito wali eke goli kiri ege tanga ni kegima nyuma eke goli ge tanga ni kiri anyari kwa poko peta asomu iko kwenzi na kia kukwana mwanasu isano nemo eke mungo kia vitana. Nero niye kotewa nga omoneme akara uwa ni mga nyawansu nga nubunga sense na kira oko uveliana oko lengeli ya wiki nkoro chiyabo nuko webo tambi. Na hindi ilole la baba. Omoneme akara nga uwa mga nyawansu nubunga sense na kira oko uveliana na oko lengero ya wiki nkoro chiyabo nuko webo tambi. Bia mono. Manya, uyo nyasaye okaliko kwana wetra somo sombo emu sanga ki ase kegori kirikiri itanga ni first generation. Nyasaye akaligere liakara wa muna abantu baso gete isi kuruwa sobo nebuaye. Akaligere liabantu ebintu bagokora akakumia. Akaligere liakarora nga noye nekera omuntu aikaranse tarengereti nkiarengereti gose obobe obobe obobe obobe nga tagikorora omuntu noye nomo orengeretie obuya. Akaligere liakarora nga kera omuntu niga arengereti obobe bweka kera omuntu oligotoka ase oboiko bwense asikintukitirie ekegori getangani amanje omwinyore gento tokwegera nobwamate bwenka. Ono ekero nyasaye arigere liakarora nga ekegori eki kia omwanyabanto abekire ase oboiko bwense akaligere liakarora nga bamintu abanto aba onde teiyo orengereretie na orengereretie gokora yara maya osipi niga barengeretie okora ayara mabe. Ono ebinto byekongokia abana bamintu naekemo nga nonya ekegori yosipi kiarengereti gokora ayara mabe butambi korengereti na gokora ayara mabe butambi omuntu oyo omubwika orotekanete orenga omwegenu omuntu oyo ira ekara okomorigereria nekara okosoma getabu kia yu mwanse yisano nemo mwanse isano ibere ekebungo kia bitano mwanse isano ibere omochaka nisano naibere ekebungo kia bitano na kiegokwana na nuhu agakora yonsi buna omonene amochigete. Ono nga nyuma inga ni oligereria amang'ana aya iga ase obwagare ekero okonyora kingati kiago mwanse isano nemo niga okorora muna nyasaye agotunga abanto na muna ako wareta na muna ni ntobaro kora mpaka vile ikira nyasao itaka geikiwa so meke munde kia mwansu sana mwisa memo hizo wako nyawara si nyasao akaribu ikira akwe hira nana yani ngejende nga nyasao gaikira asako ligire akwe ligire kitina maana kinda veke keusivi ya yani nyasao gaikira asawe akwe uwe awe itia ya mwana baba nyasaga ikirasa awe itia mkikiaga natenga konga wose mwanya bantu ekirago ikirasa awe nilonto ya tori ya hiko ya tabu kia vitam ya kisa na emo ike mungu kia ye kia vitatume kia vina hika kare kukwana na nyasaga ikiratonga bantu ama antara ikiratongete bakagenda bakarigereria bakarora abaisiki bamwanya bantu abana banyasaye bakarigereria abaisiki bamwanya bantu abaisiki bamwanya bantu bakanyara kwa bakobaira ekero gosomi getawe kumatinya kwanya goikirora ibori biswali nga abaisiki abanya bamwanya bantu mbarabiaba abana banyasaye baroje n'abana banyasaye bakaraba abaisike bamwanya bantu bakabaira kiro omuntu akaburi bakaira nasenge nti eyuno bagatiga obosenye boirware ngororo bwa nyasaye bakabutira bagaswaga okora ayara mabi aso ebirengera ryabo okora engera rikwabo ogokora kwabo okomenya kwabo okawekana kwe okoberitu kase erinde nasenge nti eyo nakiakora nyasago ikireke bogo kiabitana karotabanga kitanakemo na nyasaye akanyara kobo ogweipia nonki gose natiete gotongera abanta abaiga nekerago ikeraga bwe nkiakorete nakiakora tokonyorana ekerarigereria ng' abanto bonsi bakire bogereka ekageraga kyoro omuntu oyo omu okorokwa ng'a ki nu mwere agakora byonsi pi biria omone namoteberetie nubieka agakora byonsi pi biria omone namoteberetie bono ogaiga nakiekogera nataka korigereria torigereria marika makenu igoro ng'a ng'aki enyomo yaito yabeire ase ense ya amerika ekendo kianu abasacha mbarengo nabakungu naende abanyabieni tigangoteri abanyabieni ekeka marika gotebanga abana banyasaye bakarora baisike bamwanya bantu bakabamerera amate bakabanyoma na ekero babanyoma nki kiabete abaisike abana banyasaye igaiga nkonyora tore ororeri rwa Kaini na rura okoba represented na abana bamwanya bantu n'ororeri rwa Aberi rwaba represented na abana banyasaye bono asenge jenga obobisa tayari mbware ngororo obobisa mbware ngoro tayari ekagera bono ekarete emechando obobe boli bokagende bokaburukana abantu bali ororeri rwaragereirie rukaburukana n'abantu banyasaye babekire ense y'amaaso obosera bahinge baganiri bahikirania obuya bwanyasaye mbakikobohikirania bonsi pi bakamerwa nekero bamerwa bagakora biria bakanyomerana ekero banyomerana mpaka bigaikira bikamogeche nyasaye na omwaerio nyasaye ekero agechiwa agasirie ense wetera amake nakiekogera amang'ana aya iga jesu akare koyeirurera naindi jesu asingati kiaye akare koyeirurera ase egetabu kia Matayo emerongo ebere na bine ekebungo kiaye kia emerongo etato na bitano na bitato nakiegokwana omong'ina Yunesi ero nigegoteba ng'a nakiuna barenge ase amatuko aria etoigo etaracha barekoria bakonywa bakonyoma bakonyomeriwa oikari ituko riria rianu etoigo ase obwato nigo nare kogania Huyo mintu mwana yunesi gawla nchonso anita ukeikia mata ye meronge vile na inye ikivungu kia ye meronge tatu na vita na vita tu mero nigego tewa ngana kivu na walenga sama tukaria eto ige taraja wale kulia wakunywa wakunyoma wakunyomeliwa uikari tukulia nuu wato eka sogu ato Mono, dia mono, asawa sawa mokwe. Mono, tikango tura iana na hende to iguanga. Nga kio, nga kie sa kwere, sen, sen, ni, abana bami. Nga ago te wanga, etu ali yere dia, kubwa sige tabi ikio. Nga, yumanya sa karali yere dia, lo, kino yomo, evi koru vya ya ago kora, nga ago kore bintu. Biko nyara koba, biko moge ikia. Ebi nte baale kukora viko wakeetia mbilivye viko se na kia kwa kareke tabile kikia mata ya merongevele na isano ya merongevele na vine eke mungu kia ya meronge tatu na vitano na vitata ya tena asama tukaria nyume eto igi etaraja nyuma eto igi etaraja nyuma nyasaa tarage chigwa asiri ya saku kia mwanya bantu inki eke baale kukora huse Ama antawa hiyo, niko baali kunyara koba, bakulia. E baali kunyara koba, bakulia. Ege ndo kende, niko baali kunyara koba, bakunywa. Ege ndo kende, niko baali kunyara koba, na kunywa merigua. Akunyoma, na kunywa merigua. Pono, igo eri ntevi, no okulia, okunyoma, no kunywa merigua, nekewe. Kila kiore lao te vono. Igon te tori kere dia mangana yang aki ase ngencho yeki nga kichi dia. Kia nime tori kere tara acha. Inki ba kore te pakatiga ikera waka nyore kana babuwa tizivare aso makewo ime. Mbaki kumanyanga e tori kere ya vai kere ili. Ebi nto ba tebele te mbiribiri na deyemo noko dia. E namba ya kabere okonywa. E namba ya gata to. Wakanyara kwa wago tebelela soko nyoma na kunyomeregua. Oko nyoma na kunyomerana. Ibina vio, ili ntubia gerepe wakabikaba tebeleria. Mbaka mbamanya li ituko lidia no wago soa sobu ato. Ili vitebiga wana wami ntu. Avela nyare kanenga mbibuate ensemo asobo gimabuita asama tukaya. Ndakiende diyakote vere hivye. Ose, igo vya tutaboro hile, tunyale kwa batuko manyanga, chinga kitomete ni chinga kichomo helio. Pono, tigano tuwa aligye liguro okulia, nonya okuligwe kama abantu, tukulia senseye, asi chia mate chito, chifamilia chito. Na kia abantu, tukale kulie ndakiro oro. Na ki, timikuwege liguro ya heri, tira kimi vende nite, tuwa aligye, na ki, enkaya o, na kia abantu, bakale kurahiro oro. Nkaye ino, na kimokare korage ororo, nkimokare kori ororo. Eki kiragere, kenyare kwa bageko ba inyuria, na omonenu itungo chare. Eki aeke baariete, eke gori kerikeri tangani, niko baariete rinto, paka bikabakora bakeva, tiba manyari tupo, nu akonya, eto ye konya akobego ocha. Oke, nkiba anyuete, ababaiga, nkiba anyuete, nkiba arekonywa. Naboga aligeli bintu bare kunyara kwa kunywa bikabateberia oke kerengo kyo kumanya bamanya ekero nu agocha kunyara kwa bugo sirigo ngende ti bamanya enda kiye toyire kere kunyara kwa bugocha bono tiano to aligeli nyo ma bana ba mintu enyomo nya kiye are bakore kanchinga kichiri abantu bagakora kinyomo kita nani bagakora bagasoka isikuri ya sansi Wakakora kinyomo chiavo na kunyomeriwa na kunyoma na kunyomeriwa. Ebi na hivi ntuba korete. Na hivi ntuba aleko kora higo, vikagera vikagendela kumogea chomo nene mono, vikagera vikagendela kumogea kumo nene akavea, mpaka gaikere kerengo yogo sirie nse. Pona ango tirango tuwa aligele lianga enyomo nse ya Amerika. Ero, naona atakaka ero mtereke ama fundisa ita asense mei. Enyomo asense ya Amerika. Nga kienyomo asense ya Amerika ya alolekani ya vana vana. na ekere okorie ri nyomo tu amanyete sei to husi Kenya enyomo ye to muna ba husi ne ri tu amanyete enyomo tu amanyete ne ri anga ki ekere ko anyomiro musubati na makweri ari ko nyara ko ba ko batana na egento kende enyomo tu amanyete sei ta aria ne ri anga ki omonto mi gare ko gendo urunya ne kyombe kyabanga umwana onyarebe onyomiru ochire bwoye ose ochire mwaye ose mumuro onyarebe onyomire nabwata abantu baye enyomo yarengi kobekoba recognized ne community yaba recognized na bayibori yaba recognized ne kenyoro yaba recognized na eserekari na bwo ne kanisa ejina yiki nyomo ariseito na inde niro kwa konyoranya anya mumuro ole ko liboko oikari konyara ko kuyari ganya asenge njunga na ate likuyo ko konyarebe nki ale kuyari gan oikari ko liginga na bwate esaiga yaye na bwate gitanda so de korana no mwanjo yoye na bwate no nyankiro ko no nyanka mesa na weta nigo na bwate ngomba ochiwaka ne rumusuwa tyoyo ine nyomo yarenga alisito na akero umwana munyareba ariko bokunyoma bosoko nyoma abayibo nibo bareko okabate bana bono baros bietaracha etaracha ariko nyara kobe komenya etaracha ariko ira matuko amange kyabana abuna ababiyare abuna abantu bamasikani olimba aba olintata balina bakoyone balina bayiwa balina bamwa balina abana bayitu usubalimbwa mwabo ambagiete ine ali nyomo tu amanyeta asense emeri eito ono ekero tu akira asense emeye koro kwa Marekani anse ya ngumbu nga kiki nyomo kikare korekana aga igense ya Amerika ense ye nebwate mechando yaye na mono abantu baria batabuati obomenyo bwenseye abantu baria batabuati obomenyo bwenseye enyenkende batabuati ebintu bakomenyera so obwiko bwenseye Amerika niakinywa moyo abeire nkomo asebara abana bami anatu atakatulirira era abamintu neke otokungiria mangana ya igani gompe tonyarigererie tubwata nina mangana yesa kare gokwana ekera gokwana na mangana nyasa kwane tikinga kitiria na yesa ata kanyamente chingu chinga kitiaye nina enga kieria nibabare konyo na konyoma na konyomeru mpaka bakenyora bare ase obwat bakanyoranga etoide racha bagatibo isiko na omwaeri oye bakanyara koba bagusiribwa ono ekenokorieri abantu batabwati amakaratasi yokomenya ose ebintu byokomenyera asense na gokora emirimo n'abantu abera mbarueta arisi towoca gwita ira tuwakete tokikorigere kiamate kiito tokonya abana baito tokonya abaibori baito tokonya abagata baito tokonya abaana baito nanga kiende tokonya abana baminto ekira kikirenge kiagerete tugata magocha gose tugacha asense eng'enkyende tugacha borabu gotwara ono twikire borabu gotwara aga ase twakire gotwara kingabi abana baminto nabera nyarekeme kero gwacha nigo gwaicha ebieka muno musacha gose muno mukungu ogatire na mbembe yaba efamilia yaerenka n'abantu abaiga nigo bakorigeretie naye barigeretie onyare koba okobakonya nakyocha kobakonya gakiende musacha gwakirega tubwati ebintu byokomenya enseye nigo menyerete nga obogima bwobwobo nigo kwebisa nigo kweiba erindo nyolo kwanyolo ndo kubwata okolira okolira gasi okolira simune huto waka na obeso kosi nini na endo asenge njama ere nga asute iyo na moire wono kwanya nigo menyete nigo chande kire tobo gimogo asenge nchi otara nyore nchiro yoko menye nkiranu otara ewe kense ama kuse kibari yoko kore mirima asenseye wono asenge nchi yeiga omu omino oni nkakale omongi no ni nkakali omugako ni nkakali kwa menyi lae miaka ebiri kwa menyi lae miaka etatu kwa menyi lae miaka ikumi otanya kumira omongi no na ende tumanye tingandi ora monyore na timoike mwanya kuhikira na ono kwa hende walinga ituko kimora umira meka no omongi no yu hogo somo gako ono nga kioko menya senseji ekiagra go ikonya areko wakoko menya ilindo akonye familie nga kioko menya igiri ya vana wa ito chinyaroka awa na wa ito chinyaroka wa akure jiskuru wa achira na amba umoiburi umoronge ni gafaro umwano eka akure jiskuru wa nyaroka na enda ya ikire miaka yoko yende nyumba ya ye agende lakini bono onyo ocheta asenchele yeneria lakini tamo katevi ntubioko menye nseye uikire gaiga erinda akonye walibande batarenka ina ki akonyara kwa voko nyomu ekiagera iga nera na waga netia nyomu nyo uja kumonyoma ekiagera wabare iga amarenge babo viva waga tiketi kinkachiavo ava kungu babonka niko wakati kita wafacha babo chinka chidia bono abana abaita baba baba nyaruka wa saa wa nga kiwa kunyomu na taa kogenda anka edhi nonyo kogenda anka taa konyore na hende li baga diyo kuhira na hende gocha taa konyara kobo kogenda onyo kogenda ni lako kogende nchire yemu na onyo kogende nchire yemu taa konya manto wabiyata kitero konya ni virenga liyata wabikirani wono nga kia komenye ocho wala nga tiyambe nyega iga ama tukonsi pipoka kaya karo mwana wanyi kulire chinchira kogende la komenya muna ako ya komenya emiaka angu sukere chinga kichia angu eza chile na anga neteke oli kia ye na kira kio kende na anga kende ya kuri ya konyora habana wono mnyaruko yo mosao yo mwoko mnyoma wabo mburo mbati kete wabo spora nka nyo wakai wono na nga kito ako menya nga kio mburo wako menya nga kia basaro wako menya abasaro wa nyaruka ayera basaba mura ago ikara taru atia makaratasi mwira nyaka to bade binte vio komenyera mere naga ne tia nyome lakini ende orengere ili orire ili mechandere ga nyomera amerika enyomere ime ya amerika mune bwa to borone mechando yaye abantu boboi batebire batebire kogenda obi kwa sicha support abande batebire mbata yetu kunywa maigo asenge njonga iga enyomere iga nigere ngao eserekali ye nigere ngao niye eserekali ya sipo eserekali ya sipo yo kubwate siya koronge yo mkungu niye yo kubwate siya kuagache nyomba ige yo kubwate siya kumente nyomu ama tebe nyomo bokonge lakini eserekali ye iga niye wotagora niye wokonya aso wotagore nyomba eserekali yetu ya Kenya ni yao tanga kiniyo manena abuata nili yote tage atanana lakini eserekali yeyero yego teranga omuoto kaa korete ilo mutwe ni mwotiana mwasoka kwa nyomende nyomende wano wana wami manganara anama kongwa senge nchoye nyomo chiang avana baito bagaka baito wangina baito eme chandera su chinkachie ito wami nito neme nene anayesi toye kuwame nyasato ya chisemi nubu ngayi nito lenga inki toka neri tokore enyomo ina amerika enyomo ime ya amerika nga kia nyareka na nga kia aroreka nire nere tafauti nenyomo ya renga su chinkachiri chianu ekia gerate nuwa gasiri egasike horikia nuge gasiri wa amone toyo asenge jova ale kunywa mirana na kunywa na kulia mere peta kubiria wose ni gere was daniri arengo ono orocho musa oyoga nete kunywa mu aiso botera ngamono tiganywa mu gaiga ngakie ndaba saebara bakke na bakke wala nyari kwa wago tuwa commitment yoko mnyoma lakini naenda senge nchungo uvu uvu uvu uvu uvu uvu uvu uvu uvu uvu uvu uvu ama muraba ite ni kwa wote kwa mwenyele taa bando uwa ikiera maze ngeinyo meyeneva tini kwa mwenye matuko asenge jungu mwosibore mbora ama antonga parabare mabu watu mwosibore mbora mkungula watu mwosibore mbora mwosibore mbora mwosibore mbora 100% umosata ya tuwa mwosibore mbora 5% not even 5-2% abu abu abu ono mosacho yo oso mwana yo mosacho kurire linga omo kungwa 100% obo sibore freedom ene renyom na kia kwa mwrawa ito arange beringa nilia bang gine konyoma asenge nchunga eme chando kewa aso ila ase nyome yeiga nyome yeteri kwa menyama tuko mange ono nga kiwa hako kora inka bako henda wajiko nyoma bako henda anka nga kiwa oja kuhira na gocha ina iswa ligoja liyasinya e point yende ya kabiri nga kia kore ato mkungo liyako nyoma nga kia oja kumotambo kia mo ikipa ka Amerika yasinya wano nga kiwa hako kora wano kwa ikabasoe asobo gimabuobo kora ima erinde wa menyele kwa nyoralero mbuda nigabu ati nyaloka kuruwa sirete mbuse nigabu ato mongi na kuruwa sirete omongi na ugatikete omogala kaaria omogala kogatikete omongi na aria ama antarona kwa menyeto omogi magole igo omogi magwa boy e boyfriend ne girlfriend kwa chiko liye miaka na meet my boyfriend wava meet my girlfriend wa kwa kendo teba na wami aiga na makomu nga kibuwa na toko na ito kore ikiagara kenyamu kenya kwa tiganga tiganga wanongi anda kenya nchiko nyomu uko jika kenya niko wako mwobwa ino wako mwobwa nga ayetata na hiyo ya kenyare ujiko nyarumu amerika mwoma nyetenga basacha mbali nga wata amerika mwoma nyetenga basacha mbali nga atira amerika noma ringo ino mwanto wakorena na hapa songu umu mwyo mwosu watu wajiko higu kwa mangana ayu umu mwyo wajiko higu kwa wate wa ye kena uso ino mwa Amerika na Amerika amenyete na hiyo achira aliku wala mworo kingo na inje na Amerika umu mwyo wake mirundu ile na uchimaega umosu watu yogu watoko semeria umosu watu yoja konyomwa rosi mwonginomu ya mwonginomu ya rosi nkaya hivu ya kwa nyoranga mwongi noyo iga oso mwano yoyo iga oikile Kenya na angati endo ila nilegocha obuate orocho mosunte kiyage enda kose nanyo oro ndo la mwenyome oko ikagari wa mwobwa oko ila nagocha aga iga tito liko morona kariko oreka na muna mwono nika kako oreka na muna mwana ngati ende miaka ya achire ngaki ene nga tabu atie tabia nji hani ya vana wa itu nga kiwa achande kawa hivori nga kitu achande kila si chinka igoro ye nyomo ya Amerika na kia kwa moro wote bera baba tewa nga inchukala ala amenya tuwa hali igirana nga kamu iftei nga loko kenda vajikola hali igirani vajikola manyana e miaka ya agenda onyora ya umu okole miaka etato miaka ene miaka etano umuntu asoka nga maze tuwa vegete ntukwela na tuwa renge na alomu kumabuwa na wakongu tinkonya ana wana kuhikani ya nimutu umusubati asoka umusati asoka wati ya ragabwe na kieko kera tubu watu avangi chinyomo tubu watu singles avangi pacha olire mba nyomo na kieko na wade wa very tempted waka bachire nga mbuya na aliyo mkungu mkungu onde banyoma ne usari yo musake musake onde banyoma ne seme chando enyomo ime ya Amerika kaito uko visa rana ba itocha ee tu wabare ya tirega ee ngo tokonya wale mkonya wale chinka chitu ee mbiya mona watu wakachire chinyomba anka mbiya na angaki ende watu wale mihondo mbiya na angaki ende watu somedi ya vana bande wa mwabombi ya lakini vichivu nevi ne mubu wate nga kito enyo moyaronka yere asama tuko umu imabu wabu wa motu mboro vyo basi chinka chiyabo unorumu sunto manene asaba ivoli asaba na baito abatura Amerika ne chinse mochinde chinse. na kie kora wana ba mitenyo mo ya beide nkongu na kie kia kora mo yeso akamu tanga chinga kichyo mo elio muna baadye kakorikia nuke liya ya se tibu ete la se etoido nyenjeda maje kikaria kikanyo kikanyoma na kunyomera na eke kakorie kio kikanyakopake kusirigwa kase nyencho baka achete koibuera bakeba mbaji kumoinyoromo nene Yatuari mwanzo risa na nemo iga hata yunga nyasa kaibu ageite inkikiagere taga tongo mwanya bantu mwanya bantu rurio oya tongete akanyara komogo kola kere ngaki asoma ngobu ayinkiare ngereti amabe omobero mwima kurumambia paka marogoro utuko wensi amabare ngereti ine kegori kiri kiri tofauti ne kegori kiri kitubuatere eroiga enyomo ya renge nga kiria ne renge kiyare erogose oba ibo lituwa hoko kutano ugo chila watenga mama na anyoli umu anchione ne renge te konyoma kwa hoko mwasare kia mwa igubi ya mwa rigichi anga mwepanga mwa rosye vito enyangi ya rosye wengi ya ove matukavere atato teyo inki kiava umanya uko odia mama kong mama umumuro odia meri oki kende nke mama onye nye ine amoko kenyo amo biyati gambe igo wana abayboli nga kiba wakora abayboli nevi lirotore Abaraba minto, abayibori mbire rubari. Naona abana ubeka mbire rubari. Uchiba muraba kule ikomele liyake, muraba kula nyome no iki miyake meongene ni itano. No iki na nyam 48 na boku nyoma, no nyam 50 years na boku nyoma. Abana baito chinyaroka. Ekera ikile miyake meronge itato. Itato ni itano. Pake merongene. Kiarisa kiasiri, kiatagu ili chinda. Gila konya uru mwana, na onyoko lagera bila kuoma pa. Nkieko gila kuoma. Na sio nje njonga, evile ngele lidia ye, bila isanika. Na kipita isanika, kanya uru mugaka. Mugaka kia konya ora, mugako moronge tayo. Onyo rengo ororong Kenya rengi. Na bwono tayo, takali Kenya, ni gara Amerika. Abara Amerika, kwa mwono jingu, ino mwonto, buwa teta vya nkongu, tata nyara ne. Bwono nga kiwa hako menya. Wana wa mintu. Woko nyomu, otika Kenya, aba Kenya baida. Waliba karo. Ogo ita Amerika gaido, kwa nyara naro, kwa chakile kusangire vya, niko buwate lero, niko buwate, chiplani chiao, imepanga ya kando kando, niko buwate, kwa mpoka, kwa wata morao, katuara kemuntu, katuara kerubo, wansi pi niko buwato, vete muno wabede ki state chiao. Oko nyore kanya, moraere, ninkakari. Abana wa mento. Inyomo ime Amerika ya kongiri. Abantu baliba achepte ya senke. Nyasaka kabasese ni mugaja mune familia. Mugaja na abana baino. Umungi noona abana. Na hende nigele amaliza. Amaliza manene noboro robogo kumia. Eke romo ika mwaja kutika nila Amerika. Kange ni numo koba mubu wate ine mwole intact. Nani mubu wate ine mune simipi meguru. Eguru eriye korokwa super guru asenye nje yake moraiga omugako na bana bawo ekero mugaka kuwa omongina kwa mubugodia ekero omongina kuwa omugako kubugodia abana mwabarongeya akomoro kero lientera dika mogo kora ido ende ni nyo batangani ochikobeka mangana na masakara go chikotini motigane ime ya Amerika ndi kiaba Mwako wako lepa iko sibichuli. Mwako wako lepa iko wala gitanda. Mwako wako lepa iko nkwanera. Mwako wako tansi getu. Tariko tamarengu lanjene gasinare enge. Mwako wako tapange tinyumba. mugako nava ebyo mugaka rende Kenya ariko singo bikora arenge ko muamega no moren igare tofauti ne eriye kwakira kwa ebigeri kwa egeri iwe kwa ala chimbo chia watu wamenyata ya gai gamu na chile watabu watie karicha watabu watie masikani watabu watie watabu maedinya saa lingo watabu maedinya umo sata nomo tuwe kanisa uwe nka watabu manyetie kio na kwa abu watu mune ngondi tiyo kaigo wate wanga namba ono umo sata nomo kwa ikara asora ambole tama kore esora seti igoro Omo saje nero okoyansie ndagera asibia abana aretemesa uchikuligere nono bokimo bo sinyiko bolia abana ba mento akietu acha de ka America in the name of money enyomo ime ya America wakorendaka eserekari eri ekoete mitienye tano ose tano nomo Ese wetani netano nomo. Eme tenye etano nomo, midore nka. Etano nomo ne roko vera nka, musiku kwa ya neme tenye vere, usiku kwa lomu tenye yomo. Usiku kwa ya nechibu iki vere. Na ende bago tenyo ila negocha. Chibu iki iki vere choka wa ikanka. Ndi kwa manya chimbu chia wana wao. Kwa manya chimbu. Na wanyana ama ilamo kaa, osamo sacho ondi ya era. Na kitu wachande ke enseko kwa Amerika. In the name of money, kuliichi vesa. Wano, kwa ikiri ga, nga kia wako rao menye, saitani oleta solutions, kwenye oleo kumile kwenye nseye, kuhikori yomu kungo nyome. Kuhikori yomu sacha, onyoma, konyoma, umako nyoromo menye, o menye kwenye nseye. Kayimbo tiga kuambuka, kayimbo tiga kemunto, kayimbo tiga uma, kayimbo tiga tiambo, kayimbo tiga joni, kayimbo tiga kioma. Wana wakini mtu. Enyomo ime Amerika. Amerika tu wanakonya renoko sese ni wocha asetole. Igo ya oncho kaya wama lakiri likuwa na inde wocha asetole ni kaya wama sese ni wwa. Tuwaleku mkwale wa mwaneno ito, tuwamonye towa dene, tuwamonye tenyasaye kuruwaadia sense ya ito, tuwaleku mkwale mire mwanyasao ito, tuwaleku mwasasi mwanyasao motongi ulense, tuwaleku mwurandia kumotanga asakera ase, aalise ito. Lakini ya kitotua ikira Amerika, in the name of money, tuwatikile kumotanga asa, tuwasele chinga kwa ime. Enyomo ime ya Amerika. Awa kunde kana wa akwa mafuta wamo nene kwa bekiwe nsee maa sobo kore liobo aalise ito na angakie ndema ato kore ile mbelemo toba roche aalinka wadele wa akole mbelema seka nisa soma tuka maya wa akole mbelemeni ya wa akole jikuru set wa abati siramanto wa arambirie mikutane mmeke awa antuwa umira ni yesu kwa hiki Amerika kaitua genda kaitua techi mwondi chomo nene Ubulima enyomo in America. Chinga kichiritianu. Chikarorekana na kichi alikarorekana. Hala antoba alikoria. Wa konyo na konyoma na konyomerana. Mwane kerogo somasi yetabu kia ruka. Ruka ikumina isano na izere. Ucha kereke mungu kia ike merongevele na vitano na kemo oge ande paka oso amego pako ike meronge tatu na inda mbangana ayu na inda luka nere na nya irese temu na yesa ukuwana mbangana ayu na inda yesa kareto mweka nonde paka kateronga chinga kiechi ya kerango chivu ucha ya ule kanyoranga ama anto enye nchubaa nya erika wa inga kiria pako tubwa amaiso Tibati korora, ekene nuwago soa so wato ime, na bo idona abana wa mwanyo, ekene mwanyo mwanyo bantao chivoja na waze kwa nyawarege sako, kia mwanyo bantao kire igbo. Kia ya nere kwa nyoma, lero kia nyoma, kia nyomora. Mambi kia nyomu, kia nyomora. Ine didi ya sara, vile vona so wiko kwenye nsa abana wa mintu. Ekene mama acheta iga, abantu ba kerona ajete na bona akumetinga enseye umuntu aho teno tabango uno musacha ono ikumi na kabiri uno musacha ono ugatanu uno musacha ono ukabiri uno musacha ono ukianda kai uyo mukane utali mukungu wano bumuzitanga ni uno mukungu ukalosile ikumi na kabiri pono mboli nga ki enyome yabo nga ki nkimwale gotiganira nga oyo mwana mbobolete kanisa nga ki nkibono gwatigire tumong'inoli antu ari nga nigona ari gotya ekero na ikire ekero ngomoto yabo okang'e endagera onto eri mbwati endagera erinde ng'abwati endagera ase tamosi amene erinde microwave aragere naende mosubati otakire gasi omosajja nere okire gasi ere gasi yane okobera isiko na koragera erinde omosajja okiri kakomoshughulikera naende nerata epanyara koba okore gasi omosajja komorirereria kase konyare agatigana mbabwate reasons of course kyogotigana lakini nkigere kogera ebintu ebiba byogotigana okuna kwe solution makibu naroro ansasi nkiro abantu baise goikaransa naki barasemiwe erinde banyara kogenda kumenya ikabagokoro rero nga enyomo yabere muno onyuru abana baise rero na nyomo tubwati obosibore tubwati omurembe nienyomo eyo ne nakigere kogera ditwagaakaneri kyombe ditware gwakana kyombe erine total commitment yarenge mumuro oyo tare gokora mucheso igamba ti ng'oyi mukaya ira onyomire bono oyi mukaye period abato taraakanera noone endururu noone ekyucu noone ekebusi ami noone akambori kebusi ngeri wakanera kumurate mumong'abe noone embori ose engoko nturaakana turwati commitment nakiekora moroke rero gagokoiranire gento gesi nini kwabwatereria mwatiganire mwamyaka ochie koti masakara kotini kotigana asenenji yake abana barabwanya korenda ogenda ochimwena igoturangi naende ochigenda onyore musacha onde oturangi nera abana nera omubeke koti nera nyagowakana pone enyomo ng'a kiaroreka na amerika enyombe yemo ya abana nyaruko abachukuru bawo ekero oikaransa okobarigereria nibo okuminga bamintu oyo ari nomomwamuti oyo nomobarire purure oyo nigare igatua oyo nigare omonetu akanigo kara igatua akanigo kara akanyerere taibarwa aba kwasacha ao ekiagera enyomo ya amerika nabere igo ng'oyo nangetia atiga chisokisi ekero goigoro akamuhe divorce okay naende ogenda naende onyora oyo nera oturagi nera omwana bono enyomo amerika obosera bori bwarenge bwenyomo omogoko oria orenge bwenyomo noro kayochia chingaki chinkong'u chingaki chiomoerio yesu akayaa agateba chingaki chiomoerio munabare koria munabare konywa na munabare konyoma na konyomerana nabo kirabe kingaki kiekyo ekyo ekero omwana omwanyabanto aranyaka bogocha ase obohiko bwense abana bamintu nyomo in america nyore sefu bono inkakiera abe seefu yani inkakie bwate omorembe era anyore obotoererwa oborendi bwabene ereka nanya korigereria etv amye ne intaneti ase facebook igo nakumi nabori ng'a ine ng'a nonye nowuruta bwati morembe nonye obwate abasikari ouru ori epresidenti ya kenya n'omonto akanyorekana osoire timaesaeterete oreka ombondi yaye omoria obwate gose ebirenge eria bwate nigabete chikobeka ebomu erida riria orwareire emoripu ebotuko amang'ana ayoaere ng'ore n'omorembe abasikari chipresident chibwati morembe nagega babwate abasikari kerase chiminiso chiaje gose nchikabwate omorembe mbabwati morembe mwara bagongiru bakibusiko nabande Warandi bose wabaka buwato omulembe. Warandi bobuwato omulembe. Ekiara nabasomba banyasa baba ekire nsemu bwa neri go konya ba kendu ogiege tu eri go chisipo bate dia abantu ngabantu banyasa. Ense engo siri buere onchoka na mwanga amemotige bibe bia ino. Warandi abumbaro. Kibesa, kibesa, kibesa, kibesa. Muna nkola ibu morande uri onde talibu be, uri okora atolete li gana kuru kenya. Aote, bije kabisa ngaki, inga kora meseri esimi, ti nkobo gobya. Lakini kora abeke esimi yao, obeke jive eso ngakele na ituko ambanae. Paka nku nkenda amboli ngaki, morande uri kwa wakano, pake fataa kwa wakano. Kwa kero monto, kwanze kose ime re pati anyoro monto, kwa mwakela, Erinda mweri ngana liya kare na kare. Otevile, oise kwa meseri ya, tingo kwa kere simi. Lakini kora antome, kora aveke etike, etike, ekati yunga akire. Yari anto vande, conditions. Kora andi wa ito. Kivesa, kivesa. Kekara vange wa ito, mnavona vange na arolile, umontago chaka kanisa kae, kubu ate virengela linga, Esa trata ya un sprinche en coñes, en inche en coñes tiene nera. Ni ya, ¿no? O bonero, moca en el secretario, a mi netreza, o sangre de chive ese hecho. A nero con allá moriciti, moca ahí. A mamá que lo corramos ahí, a la shiriki. A mi tu origen de chive esa, tu atire con origen de chin, coro que a muaña va en tu. Chile ya está, chite go cuera. E chile ya está, a tabanga, a va en tu muna, a va en tu muna, a va Enyasa yabo bechinde chiabo na nyasa na chisariye chinde cho chingake ngake ya mongo jao do chitawo la chinde ichi ekikia totangire titwa soka to rusi chingondi kia wana nyasa bakare ko kweli na nime America to ani nyasanya otoreti no to ikira nki tu atelirie nse ya America nki bara asome ko ruwa setore Nseye? Wako yende kanisa busa. Pale getiri anda. Na hindi tuachire bro. Ika kadote banga ya ya. Inga kitaba antu wako kwa Mexico. Awa Adventista wa Mexico. Mexican isi awa Adventista. Wose wali wako luku wa. Evi tudu evi vende viko luku Caribbean. I don't know how you call them. Wose Caribbean Highlands. Awa antu wali na wako buwate tie. Awa chiko. Ye kanisa ya seven day adventist nga kyo montana na iria soke na kyo montana na iria bo ye kapa mwena mwanya sari haba antuna kaya kwenye siye itumo ina aria kenya siye itumo ina mono tuwa ikirega iga tuwa aswe kukwate chimbwa chimbe chimbwa chimbe kwa ya moko kwenye kanisa mwemole igo Paka abantu bande baboli na baba. Ah, yubo no. Oye mutu kwa leko genda. Na barandi kwa leko mbogu wati majimutu na bago kuhira mutu ukura angeli. Na hende muri osoka. Toliko kumia kwa genda. Kerole mutu kwa raba inandea bago chaka kuchanga. Kori inga hizo ako nitorewe soto mosuba ati oyo. Achiko ya boi ya. Wanaonya sae. Kinyasa wa ito akare wakwana. Enyomu in America. Tuatire obo seira wanyasai. Tuatire obo yegu enyomu. Tuatire eme singi enyomu. Eri nyasa aseseme te. Tuayetigire tuasokine tuatire isiko. Nura tokonye. Abantu beka waji otome kambali wala wala kuligia obo sio buwa mwanele yitu kaseri hindi. Wali beka wala nyaka wala kuwaliga ni Kristo abo mwanene mwanene nyomo anya kwa woko yete nini ya senka ya po. Abatole ya iga wana wa mintoto kati yete chia mate cheto nka ito odua ase ama waita nyaru ke kegima nyaru ke asenge jio kulele igoro. Na saa itato lendele chinka chigia. Ato lendele abana waito. Ato lendele abagata waito. Ato lendele abakungu waito. atole nde na bara ba mintu na ba ibulwa itu na ba amate sawo de ya ta konya bara ba mintu kero tu aligere ya mangana ya enyo mo me America ya beire en kon kurinda bara tabwe bara bwe bari bara abe ba kuligia obosio po monene de tu ka serinde sawo de ya ta konya sala maketu anyore asemro ho yarero ekedo na kobato kunyabigereria na koyategerera tobato koyatakuna na kulera monero itonga kaito gotiga abana baito abana baito na kinyo moya abo yaba na kifaro na kimana konye kegose mona basesina solo eso que solo memoria amina tu sabe ta tenyo sai o motoria na omotongi itu bia mwana asenji wa nchilelero watu igiri enyoma ni Amerika nime chando torochi na vana wa itu mnatuwa itu hili wakende tu witu ya soba kumuvi mchande higa kono kitu wako kurangiri asenji nchubi na mavira au asenji nchubu anji te kia mate chetu na kia kwa watu hili kia mate chetu ni vyewa taki kora nje Yesu bibi kogera ebitango bibi be kirolo bikogera mechande yero lekane aseri etari atwa go sala kristo ga kyo virusi ororo ikiano bwato burwile chingure cho erinda abana ba obaira na sole wete asenyomo na bamenyere kira chenyomo muna gwati kire wote saitani ga hende de goro tanga na otwata na kigima kurwa se chinyomo kitu erinde ento chikonyala kobato kobamo asoko bwa kutsigetana na kusirana kemoika eto nya chingu choko mobwa nakia kala atuata na nile muna atuata nile iga nakia kala kongi di chinyomo asega tia abana waitu ya sawa itu waki tuwale kugwe kerologia ite asema roko bayarelo ne mambi yarelo nya sae kora ncho kegwe na unyako wakuku ida ne muna alewe neta asama ima itu uwanja kwa loko reke osisi nga wana kwa wansi ya baategere ide na bao chiko tegere la nyasaye kwa sabi do nyako woko wa sisi ni twensi amu na angakia nda situ wage lema minje uko ni kwa utu wa vile kia tuwa wole asito ya Yesu Kristo roma voria amina.